eskolako sartzeari begira emankizun berezia. Gaurkoan eskola sartzeari interesatuko gira, dakizuen bezala joan den astean iraganda sartzea milaka aurrendako Ipar Euskal Herrian, eta urteroko buru austea da ikasturtea hasieran eskola eta gela bakoitzeko ikasle kopurua zenbatzen baitu Paueko Akademia ikuskaritzak, eta horren arabera egiten ditu azken aldaketak, irakasle postu erdi bat jarri ala kendu. Eta bakopuru osoetan ez da iazkoarekin alderatuz ezberdintasun antirik, aldiz bada urten ere arrangurarik sartzeari begira. Seaskak aur kopurua haunditu du, baina bi urtera arteko aurrentzat laguntza galdetzen dio gobernuari erakasle postuak finantzatzeko gisan. Irakaskuntza publikoan sartze azken 10 urteetako txarrena izan dela diote sindikatuek, gela bakoitzeko ikasle kopurua emendatu baita 27, 28 bai eta 30 aurrekin Usaian 23 ikasle direnean. Erakaskuntza publikoan hau. Postuak ez direla sortzen salatzen dute sindikateak, eta erakaskuntza ere bidunean egoera larriago dela bere engaiamenduak ez dituelako errespetatzen Paueko ikuskaritzak. Aste honetan erakaskuntza arloko jende ezberdinekin izan gira, eta ona hemen osatu dugun bilana. Erakaskuntza katolikoari interesatuko gira oraingoan. Ipar Euskal Herrian 86 ikastegi katoliko badira, 51tan erakaskuntza elebiduna eskaintzen dute, hots 32 eskola, 12 kolegio eta 7 lizeo. Orotarat 3178 ikaslek elebidun arloan ikasten dute. Hortaz, esetasun guztiak eskaintzen dauzkigu Salbat Intzainak. Simon Iturralden mikroan. Eta justuki erakaskuntza katolikoan elebitasuna garatuz doala? Garatuz doa, ara, urtez urte, poliki doa, hor egun bat haur gehiago eskorari dagokionez, eta bai, emeki aintzinatzen da, beti urte guziez emendatzen da. Hori kopuruaren aldetik, baina kalitate aldetik ere, adibidez murgiltze sistema, inguramen euskalduna, lizu profesional pertsonen zerbitzua, horiek aipatzen dut okotoi? Bai, ara, ohartzen gira, bon, zenbakiak dira, baina ez gehiago, eta berda horri kasu eman, eta horren ondoan lantzen dugu kalitatea nahi du, behara, hizkuntza nola egin horiek inala untsa ikas dezaten eskora, eta gero hoien gaietan inala guztian izan daitezen eskoraz, eta gero ondotik, eskolatik ateatzean edo liseotik ateatzean, inala guztian izan daitezen lan bat txerkatzean eta eguneroko bizian hizkuntza hortan. Eta behaz, horiek denak kusita, intxatzen gira, behara, murgiltzea edo immersio sistema hedatzea, ama eskoletan, ordean, sartzeuntan, 18 eskolek proposatuko haute, ez da guti, horietaik hamar ama eskola osoan, eta bestiak bileen urtetan. Ara, emeki intxeatzen gira ingurumen eskualdun bat sortzea ere ikastetxeetan, hor EEP-rekin eskola erakunde publikoaikin lan frango handia ere maiten dugu. Eta, bon, mementoan baditugu bi ikastetxe, fen kolegio bat, liseo bat, piskat pilotoak direnak proiektu batean. Eta gero helburua da, behoriekin landua den guzia, gero hedatzea beste ikastetxe eri proposatzeko ere du bat bezala. Justuki, bi ikastetxe aintzindari edo piloto horietan, zer garatzen zia? Ordean, errandutana, EEP-rekin segitzen dugu proiektu hori. Hiru gauza dira, elebidun edo... Nahi, zu, elburua da, hizkuntza, eskora, sartzea eskastetxe horietan gelatik kanpo, gelan, bai, baina gelatik kanpo, beharrezkoa baita. Eta behaz, lantzen ditugu bai sinialitika elebiduna, bai dokumentazio guzia, administrazio guzia, bi hizkuntzetan egitea, aurrek ikus dezaten, alde guzietan, eskora hizkuntza normala dela ikastetxe hortan bedain, ikastetxetik kanpo guk ez dugu eraginik, baina bedain ikastetxean hor badugu eragin bat, behaz, inala seni dezaten ez dela bakarrik gelako hizkuntza bat, baizik eta egiazko hizkuntza bat. Behatze hori, eta gero lantzen dugu ere erakasleak ez diren pertsonen formatzea euskara ikasdezaten edo hobe dezaten, eta hori aekarekin lan hori egiten dugu. Ez da antziber proiektu hortan, herri elkargoak hor direla, parte handia dutela, eta hoien eragina biziki importanta dela. Beaz EEP, ikastetxea bera, eskola erakunde publikoa, herri elkargoak, eta AEKA, biztan dena. Baina horiek, hain zinamendu horiek edo garapen hori, nondik dator ze gurasue galdeginik, ala? Piskat denetarik. Hori, nola gain dut, elkarrizketa bat da, ikerketa lan bat, piskat bat, eraman edena ikastetxeekin, ikastetxeek burasuekin dituzte loturak, gu deitzen gaituzte, gu ari gira eskola erakunde publikoa ikin ere, eskola erakunde publikoa ari da direktuki ere ikastetxeekin, eta erri elkargoekin, errandotana, horien parte hartzea baitez parakoa da. Justuki lehenago ere aipatutuk hemezortzi ikastetxe murgiltze sisteman zila. Hemezortzi horiek nuntuk gehiago barnek aldean, ala ez? Proporzionean, bai, gehiago barnek aldean. Bon, funtsian eskuararen erakaskuntza den lekuan, nahi bauzu, leku berean dira nahi bauzu, zenta, ara, gure huts haundienetarik bat, edo haundiena da hemen, Baiona Miarritze Angelu inguruan, baditugu gela elebidunak, bon, Angelu eta Miarritzen badugu, Baionan orai badugu bat, baina ikusi zonbat ikastetxe diren Baionan, bon, ara, hori toki bat, guk orai kolegioa ere idekitzen da, elebidunia, no, ez gara, baina kolegioa ere L'Argenten postu bat idekitzen dute kolegioan orai segarenean, beraz, hori dena, ari gira emeki emendatzen eskuararen erakaskuntzaren eremua nahi bezu. Eta behaz murgiltze sistema, piskat kriterio berekin dabil. Behaz, janduk, etzelakri guraso eta ikaldu galdu hori, bena ze ere ikusten baitzinuten ikasileak kurtsuekin txoilik etzela aski edo hankamotz galitzen zela edo? Bai, nahi behazu, amost urtez edo, ez amost urtez, ogoi urtez baldintzak aldatu dira eta ingurumena aldatu da aurrak ere, gero eta gutio emaite dute eskora, eskolatari bat zean, eta gero ere etxean. Hori dena aldatzena behaz, bai, ezan behar da, hizkuntza mailan ohartu gira, behar zela hobetu, hoien ingurumena eskoraz, eta guk ahal duguna edo unkitzen alduguna errandautzutan bezala da eskolakoa. Guk etxean ez gira sartzen al, karrikan ez gira, eta orduan eskolakoa unkitzen aldugu. Eta behaz, hor hartu gira, bai berzela emendatu ingurumen hori, eta denbora ere zonba denbora pasatzen zuten euskaraz. Hortako murgiltze sistema hori proposatu izan da. Gero, hau horiek guztiano izan ditezen, kolegioan, talizeuan, eta gero ondotik jandena, izkuntza horretan guztiano izan ditezen. Justuki, kolegio talizeoak aipatutuko, hor ere ikusten da, egunekoen arabera, gainbehera dola, denetan bezala, baina, elebidun mailan ere, ikasleen tasa edo elebidunetan gainbehera doa. Hai, hori begiratzen baduzu, bai, arrazoin duzu, begiratzen baduzu zonbat diren lehen mailan eta gero zonbat diren kolegioetan, bai, hori bai. Egera, hori begiratuz, baina denborarekin kolegioetan gero eta gehiot dira. Bez, behitik gora doa maila horretan, eta hori egan behar da, gure eskaintza ere, hobetzen nahi dela. Ara, lehen mailan iduritzen zaut, ara, gero eta eskola gehiago badira, alede horai, kasik gure eskoletan bierenak kasik eskolegian elebiduna saila proposatzen dutenak, aldiz kolegioetan bate, nahi behar zu, gutio dira, orden, batzuk, baina behar dugu obetu, eta eskaintza hori obetuz, alde batetik, lehen mailako aurrak obeki prestatuz, eta hola kolegioak ez ditu beldurtuko, Zenta inkesta bat izan zen, badakizue, EEPek eta ere mantzuela inkesta bat, pixka bat gogoeta azten zuena, zertako aurrek ez zuten segitzen libidun xarea, xarean kolegioa txartzean. Inkesta horretan erraiten zuten, bereziki aurrek, beldur zirela, biziki laburki iranen dut, baina beldur zirela euskaraz segitzea kolegioan, eta usu aitamek, segitzen zutela aurren beldurra. Zenta, ara, aitamek, hor beste problematika bat da, baina aitamek segitzen dituzte aurren gogoak alde batean eta bestean, hartu gira. Artetan aitamen lotxa ere aurreit transmititzen? Behar ba, eta bestaldera ere, eta badakigu, bon, hori, hor berginuk denbora gehiago horren aipatzeko, baina badakigu aurrek behara zailtasunak direlaik, zute behar ba beti segitu nahi, izaiten alda edozoen gaiekin, txalbo, edozoen gaietan ez dugula urte batetik bestera geldituko matematikak egiten, zenta aurrak zailtasunak ditu, edo ez du maite, zenta zailtasunak, bon, hori dena berginuke barnatu denbora gehiagorekin. Bukatzeko bigarren mailarekin, hor behaz ari girela idekitzen, emeki sailak, eta gure parioa hori da, inala obetzea, azkartzea lehen maila osoa, kalitate mailan ere, ez bakarrik kopuruak, eta gero bigarren mailan azkarrago ateratzeko, esperimentazio hori ondoan eginez, ingurumena obetuz ikastetxe horietan, aurrak gerota guztiano izan ditezen, hizkuntza ere atera dadila gerota gehiago gelatik, proiektu berriekin ere, aipatu ditugun proiektuak, eta gure parioa errausitu dezagun. Seaskarloari entesagaiten orain, 168 ikasle gehiago dira urten eskolatuak Seaskaren ikastola desberdinetan, kopurua emendatuz doa, etengabe eta 3 ikastola berri ere ideki dira urten azkarate bidiatu eta basusari. Ziburuko ikastolari ere atera bidea atxeman itea esperantza maiten dio Seaskari. Jaz, 3,420 ikasle ziren, 31 ikastoletan, aurten 3,388 aur dira, 34 ikastoletan. Basusariko ikastolaz baliatu da preseski Seaska sartzeko datuak emaiteko. Pascal Indo, Seaskako lehendakaria, intzarriataren mikroan. Ja, Pascal, beraz berri ona, Basusariko ikastola, 3 ikastola berri, ongi abiatzen da ikasturtea. Bai, ongi abiatzen da. Egia da, ez dugula beti untxan neurtzen, bakzu borroka osoan pasten baitugu urte osoa, normalean, eta sartzea guretako da bilanaren momentua nunbait. Hor emaiten alditugu zenbaki onak, baliatzen alditugu denborak pixka bat erraiteko edaman dugun lana zertara doan, eta hor hiru ikastola berri, ez dakizon bat klase berri, STMG klase bat liseoan, liseoa ere doi bat konpondia, behaz, bai, hainbat gauza on eta onena nunbait da rekord guztiak hausten ditugula, eunta iruita mar ikaslik asik gehiago urte batetik bertzera, 3,400 ikasleko heina gain ditua eta bosteungoa istante, behaz bai, pozik izaiteko. Ikusten da beraz ikasleko purua etengabe goiti doala, aipatzen zenuten hala ere ondoan medioak ez direla edo ez dutela segitzen. Ez, medioak ez dira segitzen eta gaur eguna demagun lehen sartzea dugu konbeni hori gabe. Zer nahi du hori, normalean Seaskak lan egiten du konbenio baten pean, konbenio hori sinatua da EEP, behaz Euskararen Erakunde Publikoa, estatua eta Seaskaren artean, gaur egun ez dugu konbenio horik, eta egia erran ez dugu sinatuko konbenio horik gaur egungo baldintzetan. Zertarako, ez baitira baliabideak behar diren einean. Eta hor pixka bat, estatuak berak sekulako kontra esana badu, alde batetik erraiten du barne ministroak berak, Cazeneuve berak erraiten du Euskararen erakaslegoaren zat behar direla medioak, eta dirudienez gure inspektoreak ez du horako berridikukan edo ez du posturik banatzeko, nola ez dauzkigu emaiten. Behaz hor bada zerbait martxan ez dena, untxada erraitia, baina guk bukogatuko gira egin dezaten erraiten dutena. Aipatzen zinuten ere, garrantzia horri loturik, nunbait, urrian eginen den deiadarren manifestaldiarekin. Ez da dudarik, Seaskak erakusten du egunero kasik, borrokatuz direla gauzak lortzen. Eta hor uste dut, Euskaldun jendeari ulerta hasi beharko dela, eta zuen irratien lana ezinbestekoa da horri buruz. Ez balin magira guk Euskaldunak ateratzen deiadar egun hartan, ez du balio gehiago erraitia, ue, me Euskara, ez dakitzer, ez. Hor egun bat badugu, aukera hori izanen da, eta ez dugu bertzerik izanen. Behaz, gaur danik markazazie, urriaren 24ean, ez dela erosketarik egiten alko, arratsaldean, deiadar maniferat, joan behar baita atxolutuki. Sindikatuen iritziaren bilagoazen, SNU IPP sindikateko kide den Kati Petrizonsek, pauen iragan bilkuraz, bilduma egiten dauku Jose Luis Aizpururen mikroan. Orduan, azken bilkuatik ateatu diren berriak, ebetzila batele honak, eta horrokorki hori ikusen dugun txartzea duela amar urte, azken urte horietan ikusi dugun txarrenetaiko bat da. Zendako da txarnetakoa, zertu oinarritzen zizte hori raiteko? Leku hainitzetan berdinen irekitzeak ez dira eginak izan, banezagun eskoregian beden bi postu eta erdi falta dira, eta elibidunean arun geizki ateratzen da, huai ogoita hiru ikasle arte batez bestekoa ez du irekitzerik egin, eta batzuetan etxi du. Hori ez da bat edo onargarria, hor badugu eskola batean nun badute 2 mail ogoita zazpi, ondoko klasean beste 2 mail ogoita 6 ikasle, ez da seriosa hori ere bidunean. Hori da gaurko egunean, idekitzeak ez dira egiten, esten da etxi berrez delarik, lotxagarria da hor ikusi duguna. Ama eskola batzuetan kasik ogoita 10 dira berriz, hori ez da onargarria, sobera da. Mendiko eskualdeetan hor delibiatua izan da 5 urtepeko aurrak ez dira 6 urtepeko edo 5 urtepeko aurrak ez dira gehiago onartzen al. Zer eginen dute etxan egonen? Ez dute 3 urte egin eta eskolatxioaten al? Hori ez da onargarria. Horten ikusi duguna, zinez horrein arte ez genuen ikusi. Gelo eta geizkiago, orduan, alde batetik, entzuten dugu denetan, ubekuntzak dela, apustuak sortzen dela, baina hemen, kontrarioa ikusten dugu. Txartze bat berriz. Gero, bitxida, zer eta impresionea da, aurtengo zartzea, azki lasaia izan dela, ez da ia mobilizaziorik, ez da mugimendurik, eta ematen du mezua da, zartze, tranquil. Bistanda, ez baita hastirik izan. Nemozu sartu gira bakarrik astertean, eta ustegunean izan dira erabakitzeak. Orduan, ez da bate astirik izan, ez burrasoekin mintzatzeko, burrasoek ez dute denbolarik ukan galdegiteko zertasatzen den, eta hor deliberoak waixet ateatzen dira, normalki gaur finkatzen dira segurtzat emanak izanen dira gaur baizik, orduan ez da astirik ikusteko zer nola. Leku batzuetan itzemana izan zen, me xifreen araberan berriz idekiko zela, eta orduan jendeak pentsatzen zuten eginen zela, eta azken mementuan ez da egina izan. Beden atzo ez da hola irabakia izan. Beden jendeek ebe konfiantzia emaina zutelako lasai egon dira. Aziz, ebe ez da hola gertatu. Azken finean, larriena da, postuen desdoblamendu ez dela egiten, eta 23 baldimazen batanaz bestekoa, hor 27 arteko klaseak ere daduela elebidunean. Bai, bizonda, nimozu klase batean eman dezagun baldin baduzu amasei zepe, baduzu gero zira 23 edo 22 arte, eta hori jadanik bizikida, lehen 22 edo 23 arte joiten dira, nimozu amasei horret ebe gero, baduzu eman agusagun, zeo bat zeo bi, ogoita zazpi. Eta zean bat zean bi, ogoita xai. Eta hori sobera da. Aldiz lehen, ala ere, ogoita bi erekin ideki behar zen. Beste postu erdi baten dako, eman agusagun. Errak asle bat erdi, baduzula, irurogoita bedeatzi ikasleen dako. Hori ez da eski, normalki, bi bedean izan behar dira. Eskola ezberdinetan ibiligira sartze honetan, eta erran behar da, herri elkargoko herri bakarra zela, orain arte basusari eskola elibudinik ez izatea, behatzi ikaslerekin idekida urtean ikastola berria oraindik lan hainitz baldin bada egiteko ere, orain arte egin den bideaz kontenta gertu da Amaia Lafit ikastolako lehendakaria Intzarretaren mikroan. Amaia, beraz, ara proiektua aipatu ginuen, azkenean lortu da. Bai, lortu da, irailaren laua gira eta astertetik gure ikastola, basusarri eta rangoitze ikastola idekia dugu. Zinez izigarri konten gira, bederatzi haur ditugu, erakasle bat, laguntzaile bat, eta proiektu bezala biziki baikorra izan da eta goxoa izan da bizitzia bai. Aipatzen zinuten herriko etxearekin eta herriko etxeko zerbitzuekin astapenetik ez dela arazorik izan eta proiektua baikorki hartu dutela. Hori da, astapenetik desmartza egin dugu eta herriko etxearen gandik eta joan gira ikustera, eta astapenetik biziki ongi hartua izan da proiektua. Bistan dena bat lanainitz, baina lanari lotu gira denok, eta ez da arazorik izan, bakarrik lana, lanian aritu gira, basusarriko langilekin ere kantinari buruz adibidez lanian ari gira elgarrekin, beraz bai, ez da inongo arazorik izan, lana izan da bakarrik. Aipatzen zinuten ere basusarri eta arrangoitzen beraz egia da jende haunditzen diren herriak dira, jende hainitz kanpotik heldu da, euskara galdua zen eta izan daitekela herri bat euskararen garapenean herrian. Hori da, argiki mintzatu ze, euskara hizkuntza osoki desagertua da, basusarri herrian hasteko, eta bai biztanleetan, bai eta ere zerbitzu publikoan, osoki desagertua da, penatua ginen biziki, beraz lehen urrats bat da, espero dugu historioa gure historioa biziki luzia izanen dela, poliki euskara hizkuntza edatuko dela gure egian, bai aurzaindegian, baita ere beste elkarteetan eta ez baita momentukoz, beraz eskaintza berri bat dugu eta da aukera berri bat basusarri egian, aspalitik agertu ezena bai. Azkarateko ikastola berriak bere ateak irikitzen eta burrasuen artean ongi ezagutzen dugun norbait. Amaia Rispeiruz, egunan Amaia? Egunan. Hala, zuretako lehen sartzea? Enetzat bai, lehen sartzea. Lehen sartzea? Hori da, bai, burraso bezala lehen sartzea. Hara, egina, ari, egiten. Hala, eta behaz, zuk segitu duzu, urbiletik ikastola honen irikitzea, zer izan dira zailtasunak? Ba, primadera honetan, ara, bilkurak, bara, prestatzea, ikastola berri baten prestatzea, ba, ni ikastolan ere hilea naiz, baina burraso izaitea beste zerbait da ere, ez da bate gauza bera, eta, bepistak, antolakuntza, be, obrak ere baitziren, ere kusteko nora intzinatzen zen, eta zerbazen egiteko, den, ara, guda honetan, justu da buka beura honetan, burrasoak elkartu gira, gure posibilitateen arabera tindatzeko, garbitzeko eta azken egunotan menaia eta pixkat dena pixkat moldatzeko, ara. Eta azken egun hauetan, edo haste hauetan, azkarkia izan ziste ez, eta ez duain espaldi, zinez, obretan zen hono, barne hau? Ba, ez duain espaldi, atzore bat ziren azken eta langileak oinor zirenak, eta ba, me, ara, egia azkarkia izan girela, eta pres girela, eta ikastola hori biziki polita edera eta maidereak eta ainakuntza antolatu dutela, bai. Bon, nolako aurrak eta berdi nolako burrasoak dira denak tokikoak, ala bada, berro da, kanpotik ere hemen bizi denik edo? Onokoan ez ditut denak zautzen, baina usteot gehienak zautzen dut bai, baina burraso bat ez dut zautzen, eta hori usteot ez den hemen goa, eta be, gaur beren ezautza eginen dugu, bai. Bon, behaz, bon, galdera zozu, egin duzu, berro da, autua ikastolan emaitia? Autua naturala izan da, euskara ikasteko, euskara bizitzeko eta euskal giroan eta Ara, ikastolan ez baita behizik euskara ere ikasten, baina euskal giroan sartzen baita auja. Ikastola berri bat, eta ikastola hori azkaraten, ordeon, azkarateko hauza beza, harro? Bai, harro, dudairi gabe, zen, bastiza hutsa zen, debalde, etzen baliatua, eta egun ikustea lehengo eskola publikoa zen toki hau arrapisten, auzapez baten dako, ez da gauza harraroa da hori, eskola bat arra irekitzea, eta biziki pozik niz, biztan dena, biziki kontent, balde hortarik, eta ba egia erran, hemen denboran euskaraz mintzatzea debekatua zen, eta egun euskaraz eginen da eskola, beraz, ara hor ere, satifamendu handi baten eretzat. Ez da dudaik, Herriko Etxearen parte hartzea, ze izan da? Odean, Herriko Etxearen parte hartzea, errandutan bezala, hutsa zen, debalde, eta mugupaetak eta oso zikinduak, zahartuak, aspaldi berritu beharrak, eta beraz, Herriko Etxearen parte hartzea da, kanpo guzia berritu dugu, eta barnean, nola eskola izatearekin behar izan ditugu obra batzu egin, legeak manatzen dituelako, izan dadin sekuriteen zandi edo aksesibilite aldetik, ara obra batzu egin behar izan dira, eta behaz hori guziak gosta dira biztan dena. Eta egiten aldut, 150.000 euroz goiti gosta dira oro. Eta ez dena Herriko Etxearen gainele? Ba, odian, Herriko Etxeak du gastua egin, bere bastiza da, eta gibeletik Herriko Etxeak alokatzen du, ikastonen egoitza izena du egiturak, hori alokatzen dugu bastiza hau. Hara. Eta lege pundu, behar izan dugu pasarazi hemen zergaitxeko gizon bat, zoinek babesten duen, zoinek erraiten duen zomatetan alokatu behar den. Eta ara horiek eginak izan dira, eta alde hortarik ez da arrangurarik. Eta azkarateko ikastolaren nati irikitzetan hor dugu ere behaz txaskako lehen dakaria, Paskal Indo nolaz azkartean argi-argi? Ba, aurzo bainizto, eta iru ikastole berrietaik egia du, eta egia da gertuena nuela, behaz unat etorri niz. Ez, trainera ustut proiektu poita da, Baxena Farroaren zat. Bar dira, sortzen dira, Baxena Farroaren ikastolak iru, sortu dira denbora aski gutitan, bai gorriko aurro gira, gero izan zen Herberuakoa, eta guain hemen azkaraten, behaz Baxena Farroan ere berritugu ikastolak, baitakigu eta zuek irratian hain txirbak izien inbaino bekio eskuara galtzen ari dela Baxena Farroan ere, eta badakigu ikastolak direla sistema oberena. Euskararen atxikitzeko etxeetan, maluruzki etxeetan ez baita gehiago edo gutio hitz egiten baita, behaz, ustut, tranquil, ari gira lan baten eramaiten, eta biziki goxo da, sartzegunean, hola, urrak ikustea, ikastolan, burasoak pozik, sekulako lana eginik, azpimarratu behar da, ez dakit errana duten, baina badakit ez dutela erranen hain txeur, behaz, sekulako lana indutela, hiru hastez pastu dute kasik egunero hemen, lanian, tinduan, garbiketan, mublen altxatzen eta bertze. Beaz, lan politaren ondorioa da hori dena, eta kontent bai. Hala, hiru ikastola berrietan sartzea, eta beste sartze bat, ostegunean? Bai, ostegunean ziburuko ikastolan, beranta pixka batekin, kanpoko esiak ez baitziren eginak, beaz ez da siur-siurra aurrentzat, baina ostegunean ziburuko ikastola berrian ere aurrak. Bazkasik erraditalako genuke lau ikastola berritugu aurten. Eta ziburun abentura polita izan da, eta azkenean ziburuk ikastola ukanen du eta importanta zen. Eta Herriko Etxea gomitatu da atea irekitzenat? Ez da dudarik, guk beti irekitzen ditugu atea dener. Eta ikastoletan ez da bazterketarik, eta behine eta inorentzat. Zukera aurra usten ikastolan lehen sartzea du? Lehen sartzea dugu, ez lehen sartzea barkatu. Joan den urtean hasia zen deia garazin, irailan, eta jara urte bat egin du han, eta guai hemen sartzen dut azkaten, azkateko bai gira, ondo-ondoan bizi gira. Zailena pastia da, delako, nola bastu zen lehen egunura, duela urte bat behaz? Haze garazin, niga janiz, urte guzian, pixkat, ordean bon, ara, banakir azkaten ere hola behar balamena da, baina ustu importaik, normal da, tipia dira, ta, ara, bakantzetan untsazien, ara. Guretako biztan dena, untsa dela, eta egia indako hori, ara, ikastola bat izaitia, eta egian berian, izigarri untsa da. Ara, animazioa emaiten du eta ara, konten gira hasteko aniz obrak egin eta ara, hori denak ontsa finitzia. Zuk ere parte hartu duzu obretan? Ba, biztan dena, denak hartu dugu parte, fen, ara, eskerrak hasteko eta ikastola, fen, garaziko ikastolen burrasuek ere, jinbaitira eta gure laguntzeat eta ara, bakantza deboran, mile esker horiek eta gure auzapezarire, gure lokal aukaitia hola eta plazer egiten du, zigarri untsa da. Azken egunotan, okan duzie stres buskatea, obrak finit zaintzilen, ikastola presti zaintzen? Ba, beldur ginen ba ez finitzia, baina bon, lagiliak izire izan dira zigarri ardura horzien eta nitz lan egin dute, eta ba, biztan dena beldur ginela, ba, ez eta presti zaitzia egungo. Ba, ikusten duzie emaitza, polita? Eh? Ba, guai, zigarri konten gira, lehen hori lokala untsa zen, etzen hain zaharra alare, eta hoa eubegituz dena kolore zahiz, eta ba, biztan dena izigarri untsa dela. Ba, nara. Nau nahi du mintzatu? Ez! Zuk? Ez! Zuk? Ez! Zuk nahi duzu mintzatu? Ez! Zuk nahi duzu mintzatu? Ez! Bon, hala, itzuli haina da, mila esker! Ziburu alderat joan engira ere kaskarotenea ikastolaren sartzea berantarekin egin balin bada, bieguneko berantarekin azken hilabeteetako gora beren ondotik udako porretan bilabetetan ikastola berriaren proiektua astetik buru eraman barri izan dute, bertan den erakaslea Maialen Tapiak erantzundu Simon Iturralten galderei. Egia da lan franko egin dugula udauntan eta beraz denak biziki kontent, pozik, gure goitza berriarekin, espazio haundi dia dugu, gela guziak biziki argiak, onberaz baldintza onak ditugu zinez lanien aitziko orain. Azken hilabete horiek nola pasa dira? Azken hilabete hauek jana iduzu lehenoko egoitzan. Bo, pixka bat, pixkat egoera zaila izan da, baina hori iragana da nahiago dugu geroa eri pentsatu. Biziki ungi egiean bi hilabete epe laburra da, olako obra hondiak egiteko, baina denak lotu gira lanari, burasoak, beraz egoitza taldekoak ere hortziren, eta justuki eskertu nahi nituzke, eta bereziki haiek aipatuz, eta egia da, sina hori lan egiten dutela, ez dira ikusten horiek, sekulan gutitan aipatzen dira, eta naiz eta uda izan, eta gehienak oporretan izan, hemen ziren egunero obrak segitzen, beraz txalo bero bat egoitzako guzi horiei, sina horritik horiei. Eta justu baitzu, sifrak, diaz somatik asle ziren, eta urten, eta urtak hilun zon txartzeko diren edo? Beraz, aurten hasten gira ama bost ikaslerekin, gero bertze bat sartu behar zaigu miasainduz, eta beste bi berantago, beraz momentuko emezortzi izen ditugu. Ez gira egia ezan gehiagik kezkatzen, pentsatzen dugu orain ikusirik dugun egoitza, jende hor bilduko zaigula. Eskolen itzulia segitzen dugu eta oraingoan Maule aldera joanen gira interesatuko gira gastolari xehetasunak Ani Agerrekin. Ebe hor aurten hasten gutuk ehunta hameka haurekin. Eta bai, uste diat lehen txartzia dugu han beste haurekin, baina plazde egiten dik, eran nahi dik ale, eta aitetamek nahi diela uska ikasdezen ben haurek. Ados, aurtenko sartzean bada berrikuntza zerbait, ez duzu kambiamenik programen aldetik denzue? Deuze, kambiamenik bai ama eskolako programa kambiatzen, duk baina bo, apen Brezberg eza duk, gio kambiamen handik ez duk eka aurten heben ikastolan ez. Haleike, entzun dizug tapak ez duziela hartuko edo ostialea restiez baizik hartuko duziela, hoi kamiamen txipi bat, hale? Bai, zen igan urtien tapak gintian arresti hatxarin eta gio hartu gintian haurrak gelalat sartzen ziela gio oso zainetan ziela, beti bazila renkua zerbait, bon, berzela. Ikasteko girun berriz sartzeko berzela uen erdi bat pu eta gio arrestia galduik zela. Ordin galtegin ginean kambiatzia. Herri alkargoak proposatu dikuk goe ingaino zentruan egitia. Et ordin haitatu diak gio ostial arresti ez da poien egitia ordin. Duzikia aizago zela jenten atzamaitia hi uen entako segidan. Eta, bon, uska prefostago eta beitago lehen terzuna, ordin uskalduna tzamaitiae, duzikia eta aizago zela, segidan hiuenen hartzia eta ez hiu aldiz, uen bat hola hasti. Erraiten zunin esan akila alozeko ikastolan somat sartze bazen, bat duzia harremanak bardin alozeko ikastolaikin? Ah, bai, bai, bat ditiak harremanak eta bai ama eskolak bai lehen mailakoekin. Harremanek betutiak prefosta, bena gio hola, bo, erraiteko sumatar baden nik ez diat memoria hunik. Jakinian zide behala huke bai sartuko diala egoitza berri batetan? Bai, bai, hale, hoi, jakinin gütuk. Susen nuiz ez dakiat, bena bai, eta bo, hobe zen, han giazki tinkatuk duk leku txipi batetan, eta haurentako ez duk batego oso, ez di kampoik, ez di aterbeuik, bon. Hauz badiki eta... Hale, aizazia habo. Elgarlan, jamaiten duzie, sumataliz, gana edit sartziantako, da hola elgar mintzatzen zide? Sartziantako hor bereziki ez, bena proiektu helibat egiten dutugunak urtien kusin, ordin edo huk kumitatzen tiagu, edo gutuk hatzuiten, egan urtien jamantzian arkitekturai buz lan bat bi kastolek algarrekin, handien mailan, eta bon, harremanek hale bat utiagu bai. Bena hola proiektu puntualak urtian zehar. Ados, haurak senditzen dutu trempian diala? Oh, ez igarri trempin! Gogohun ez jintuk, kontent lagunen narratza maitez. Ez igarri kontent, eta gio nik argutik, prefosta, eta... bon, uzatuk, tuk jadanik haurak haunak atzia, eta... kresetan edo haurzaintegietan tutuk, ordin uzatuk, tuk jadanik aitetamen ustia. Memento aizena haurentako ikasteko menduz behoi duzu urte hatxarri, ez peitea hono sobakituik? Hoi, hoi duk, hoi duk. Hape egun ja ez, egun berti lagunak aratzaman, gunik ara ezagutu, eta bo, gio bihar, bihartik hat, uste diat lan inaiziko gien. Ontsa eskerik anzi. Ikasturteko lehen egunetan bildu elkarrizketak eta lekukotasunak entzun ahal izan dituzuen noskie ondoko egunetan. Izanen direnak ere segitzen alko dituzu Euskal Irratietan, besterik gabe, izan untza eta laister arte. Eskolako sartzeari begira, emankizun berezia.